kilometrów. Zwrot z zakupu instalacji możesz uzyskać już po roku. Wybierz Corsę, Astrę lub Merivę i zyskuj z każdym kilometrem. Więcej na opel.pl. 28. Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal wybranych polskich filmów fabularnych. Od 26 kwietnia do 4 maja w Tarnowie. Projekcje konkursowe, kino młodego widza, studio Munka, wielka majówka z muzyką filmową, wystawy, spotkania z twórcami. Na festiwal zapraszają Tarnowskie Centrum Kultury oraz główny partner festiwalu Grupa Azoty. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Na Statoil wyjątkowa okazja. Hot dog za jedyne 2 zł. To prawda, zaskakująco niska cena hot doga na Statoil. Przyjedź i spróbuj. Teraz hot dog zawsze 2 zł. Statoil. I droga jest prosta. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia Sobota, 2 maja, jest 9. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 2000 potwierdzonych ofiar w północno-wschodnim Afganistanie. Trwa akcja ratunkowa po przejściu lawiny błotnej. Operacje ukraińskich wojsk przeciwko separatystom na wschodzie kraju. W Kramatorsku siły rządowe odbiły wieżę telewizyjną. W Słowiańsku prorosyjscy separatyści proszą o rozmowę. Tydzień temu była w Watykanie, dziś jest w Warszawie. Kostarykanka uzdrowiona za wstawiennictwem Jana Pawła II przyleciała do Polski. Na początek jednak dramatyczne informacje z Afganistanu. Co najmniej 2100 osób to najnowszy bilans osunięcia ziemi w północno-wschodniej części kraju. Zwały błota wywołane przez obfite deszcze zmiotły z powierzchni ziemi całą wieś w okręgu Argo. Żywioł zniszczył około 1000 domów. Setki innych są wciąż zagrożone. Na miejsce tragedii dotarli już ratownicy, którzy szukają ocalałych osób, ale wiadomo, że ponad 2000 ludzi zmarły. Ludzie potrzebują żywności, schronienia, pomocy medycznej. Stracili wszystko, mówi rzecznik lokalnych władz, podkreślając, że wiele organizacji humanitarnych już pospieszyło z pomocą. Na wschodzie Ukrainy kolejna faza antyterrorystycznej operacji przeciwko prorosyjskim separatystom. Jak informuje szef MSW, siły ukraińskie przejęły kontrolę nad wieżą telewizyjną w Kramatorsku. W nocy szef Ministerstwa Obrony Ukrainy podawał z kolei, że okrążeni przez siły separatyści prorosyjscy w Słowiańsku poprosili o negocjacje z władzami w Kijowie. Zachód ostrzega Rosję przed kolejnymi sankcjami. Rozmawiali o nich w Waszyngtonie prezydent Stanów Zjednoczonych i kanclerz Niemiec. Barack Obama zapowiedział, że jeśli postępowanie Rosji zagrozi wyborom prezydenckim na Ukrainie, to Waszyngton zdecyduje się na ostrzejsze restrykcje gospodarcze. W sprawie ukraińskiego kryzysu na wniosek Rosji późnym wieczorem zwołano Radę Bezpieczeństwa ONZ, ale wspólnego stanowiska nie udało się uzgodnić. Członkowie Rady oskarżyli Rosję, że to właśnie ona odpowiedzialna jest za wyposażenie w broń rebeliantów, którzy finansowani są przez Kreml. Skutkiem tego jest zajęcie przez nich ukraińskich budynków rządowych w 10 miastach. W odpowiedzi rosyjski ambasador przy ONZ Witalij Czurkin apelował o natychmiastowe powstrzymanie przemocy i zastopowanie kontrofensywy wojsk sterowanych przez nieuznawany przez Rosję rząd w Kijowie. Przedstawiciele państw Zachodu jednym głosem mówili, że mają wrażenie, że wszystkie prowokacje Władimirowi Putinowi wymykają się spod kontroli i całe to oburzenie na zaistniałą sytuację jest tylko zasłoną dymną Kremla. Kolejny raz nie wypracowano wspólnego stanowiska. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moon wydał specjalne oświadczenie, w którym napisał, że pomimo głębokiego zaniepokojenia wciąż ma nadzieję na dyplomatyczne rozwiązanie sporu. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Floribeth Moraes-Diaz, kostarykanka, której cudowne uzdrowienie Watykan uznał przy kanonizacji Jana Pawła II, przyleciała do Polski. Kobieta chce w naszym kraju opowiadać o tym, co wydarzyło się w jej życiu. 1 maja 2011 roku miałam tętniaka mózgu. Leżałam sparaliżowana, a lekarze dawali mi tylko miesiąc życia, mówi Floribeth Moraes-Diaz. To był dzień beatyfikacji papieża Polaka. Kostarykanka postanowiła pomodlić się za jego wstawiennictwem. Usłyszałam głos, podnieś się, wstań. Lewą stronę ciała miałam sparaliżowaną. Nie mogłam się ruszać. Dziś jestem zdrowa. Kostarykanka pozostanie w Polsce 1,5 miesiąca. Wraz z nią przyleciał mąż i 2 synów. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Floribeth Moraes-Diaz odwiedzi 40 dużych i małych miast w całym kraju. Będzie m.in. w Wadowicach, Łagiewnikach i Warszawie. Prezydencka majówka z Polską trwa. Za pół godziny z okazji Święta Konstytucji 3 maja Bronisław Komorowski weźmie udział w mszy w intencji ojczyzny w warszawskiej archikatedrze. Później uroczystość wręczenia odznaczeń i pokaz musztry paradnej. O godzinie 11 na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent wręczy osobom zasłużonym ordery i odznaczenia. Później przejdzie na Plac Zamkowy, gdzie odbędzie się uroczyste podniesienie flagi państwowej. Zostanie też odczytana preambuła Konstytucji 3 maja, powiedziała dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Joanna Trzaska-Wieczorek. Pan prezydent po wystąpieniu wraz z warszawiakami, wszystkimi gośćmi, którzy zechcą w południe być na Placu Zamkowym w nasze Narodowe Święto, obejrzy pokaz musztry paradnej. Jutro Pałac Prezydencki zostanie otwarty dla zwiedzających. Warszawiacy i ci, którzy w stolicy wypoczywają, będą mogli zobaczyć, gdzie Bronisław Komorowski pracuje i przyjmuje gości. Sylwia Białek, Polskie Radio. Hiszpanie, podobnie jak Polacy, odpoczywają właśnie podczas długiego weekendu. Mają wolne, choć większość z nich niedawno wróciła z 10-dniowych wiosennych wakacji. Mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego argumentują, że mają prawo do dodatkowych dni wolnych, bo tygodniowo spędzają w pracy więcej godzin niż ich koledzy z innych krajów Unii. Pełen etat liczy w Hiszpanii 38 godzin, o 3 godziny więcej niż w Niemczech i o 8 więcej niż w Holandii. Rekompensatą dla Hiszpanów jest 9 dni świąt narodowych, 2 dni świąt regionalnych i 2 lokalnych. Do tego 22 dni robocze wakacji. O prawie tydzień dłużej odpoczywają pracownicy budżetówki, którzy rocznie mogą wziąć 4 tak zwane dni do własnej dyspozycji na załatwianie spraw urzędowych bądź osobistych. W 2012 roku rząd Mariano Rajoya ogłosił, że zmniejszy liczbę świąt, a te, które przypadają w środku tygodnia, przeniesie na piątek bądź na poniedziałek. Słowa jednak nie dotrzymał. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Sobota w większości kraju pochmurna i deszczowa, w górach może padać śnieg. Więcej słońca jedynie na północy kraju. We Wrocławiu termometry pokażą maksymalnie tylko 7 stopni, w Krakowie, Warszawie i Białymstoku 11, w Szczecinie 14, 16 w Rzeszowie. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co wam tak świecą te oczy śliczne? Jego buty nacierają, jej pantofelki drobią to w te, to we w te. Nowa powieść Jerzego Sosnowskiego z trójkowym znakiem jakości. Spotkamy się w Honolulu. Czytają Talent Trójki 2013 Agnieszka Skrzypczak oraz Wojciech Malajkat, juror. Wizja staruszki z przekrwionym okiem po operacji zaćmy, która mknie na deskorolce furkocząc połami płaszcza, była tak natrętna, że aż się rozejrzał. Muzyka Piotr Nos. Mogę panią prosić do tańca? Słyszy. Od poniedziałku do piątku o 11.50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kto tam? Zakład Energetyczny. Mam dla pani nową umowę. A to pan od licznika. Tak, to zapraszam. Sprawdź, kto próbuje sprzedać ci energię. Zwróć uwagę, co podpisujesz. Masz 10 dni na odstąpienie od umowy. Kampania pod patronatem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Towarzystwa Obrotu Energią. Kampanię wspierają Enea, Grupa Energa, PGE Polska Grupa Energetyczna, RWE Polska i Tauron Polska Energia. Więcej informacji na www.toe.pl. Na problemy czasu nie mam, skąd bym miała brać ten czas? Więc o zdrowie z żurawitem zawczasu dbam. Nowość, suplement diety Żurawit Kompleks z ekstraktami pokrzywy i skrzypu to kompleksowe wsparcie dla dróg moczowych. Żurawina, skrzyp, pokrzywa, ileż jest ekstraktów tam? Tak, lepiej łap za pełny skład. Poza wszystkich żurawitów tylko kompleks komplet ma. Tak, on najpełniej o nas dba, dziewczyny. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Już od jutra nawet do minus 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 9, 6 stopni, ale w słońcu pewnie z 12. W cudownym słońcu. Mamy zaszczyt Państwa zaprosić na trójkowy maraton audycji właśnie stąd, z trójkowej plaży. Pierwsi słuchacze już też są. Pierwsi? No to może policzymy, ilu ich już jest. Raz, dwa, trzy i... Wszyscy jadą do Sopotu, gdyż tam, jak mówią, dzieje się. A też pojechać byłem gotów, ale nie zabrali mnie. Czeka tam atrakcji szereg, z Trójką chwile bardzo miłe i jej imienia plac czy skwerek, nie wiem, jeszcze tam nie byłem. Nie wiem, nie byłem. A to jestem pan, co wczoraj listem. Witamy Państwa raz jeszcze, teraz oficjalnie. Joanna Mielewczyk. I Krystian Hanke. Jesteśmy na plaży w Sopocie przy Teatrze Atelier. Tak naprawdę to za teatrem, no bo z teatru wychodzi się przez klub Atelier właśnie prosto na Trójkową plażę. Jeszcze niekulturalną, jeszcze nieoficjalnie kulturalną, tak można powiedzieć. Przed południem, można powiedzieć też, że w samo południe plaża stanie się oficjalnie kulturalną plażą Trójki, choć już przyciąga pierwszych turystów, spacerowiczów. Pogoda naprawdę sprzyja. Zapraszamy wszystkich. Proszę się nie obawiać, proszę nie patrzeć na termometry w słońcu, trzydziecha jak nic. I wszystko wskazuje na to, że jesteśmy naprawdę dobrze widoczni. To tylko powiemy, że gdyby szli Państwa od mola w stronę Gdyni, to jesteśmy po lewej stronie, widać ogromną scenę, na tej scenie będzie dzisiaj koncert i widać też Teatr Atelier i my na podejście, tak? Taras. Na podejście, na tarasie, w naszych trójkowych koszach siedzimy. Proszę przyjść jak najszybciej, dlatego że kosze cieszą się ogromnym powodzeniem. Jeden już zajął Michał Nogaś, my też w jednym. Liczba koszy jest ograniczona, można powiedzieć. Będziemy opowiadać Państwu o tym, jakim to miastem niezwykłym jest Sopot. To jest miastem niezwykłym, bo to miasto, które nazwaliśmy miastem spełnionych marzeń, prawda? Tak jest. Dla nas to także spełnione marzenie, bo to miasto, o którym zrobiliśmy audioprzewodnik, czyli taką płytę pełną opowieści o Sopocie, pełną opowieści o niesamowitych miejscach w Sopocie, dla nas także niesamowitych, bo niektóre z nich widzieliśmy po raz pierwszy i chyba się w nich zakochaliśmy, co? To prawda. Poznaliśmy przy okazji nagrań tej płyty mnóstwo fantastycznych, sympatycznych, ciekawych osób i właśnie oni opowiadali nam o tym, jak tutaj w Sopocie spełniali swoje marzenia. No i o tych marzeniach chcielibyśmy dziś Państwu dokładniej opowiedzieć. To może co? Zaczniemy od tego, który tak naprawdę jako jeden z pierwszych spełnił tutaj swoje marzenie. Marzenie o kąpielisku, marzenie o kurorcie, marzenie o tym, żeby to miejsce było niezwykłe. Wesoły doktor, tak o nim mawiano. Tak, i to jest to marzenie, które zrealizował w dodatku za swoje własne pieniądze. Znaczy miał pieniądze, zainwestował, okazało się, że całkiem nieźle je ulokował, ale musiał sporo czasu poświęcić i energii na to, żeby tutaj w Sopocie powstał zakład balneologiczny. No, zanim to powstało, to najpierw jeszcze powstało kąpielisko, pamiętasz? Tak jest. Chociaż wtedy nie było cię na świecie. Mnie zresztą też nie. Wesoły doktor z Alzacji, który po przejściu wojsk napoleońskich został tutaj, upodobał sobie to miejsce. Jego historię opowiada nam Olga Broniewska z Biura Konserwatora Zabytków i pani Małgorzata Buchholz-Todorowska, dyrektorka Muzeum Sopotu. No i właśnie to jest opowieść o tym, jak Jan Jerzy Hafner, bo to o nim mowa, zrealizował tu swoje plany. Trafił i na ten okres przecież i na moment taki. To jest też niezwykle interesujące, bo Sopot jest jednym ze starszych kąpielisk bałtyckich, przynajmniej na południowym wybrzeżu Bałtyku. One powstawały, większość z nich troszeczkę później, w latach 40., 50., 60., a tu powstaje kąpielisko. No, Gdańsk przecież był wówczas jednak miastem już prowincjonalnym. Początku XIX wieku jego sława, wielkość minęła, był miastem, no jeszcze właśnie po tych wojnach napoleońskich, w dość dużej zapaści i gospodarczej, i ekonomicznej. I nagle właśnie Alzatczyk zakładający kąpielisko, które funkcjonowało od samego początku znakomicie, bo to się wydawać mogło, że jedna łaźnia kąpielowa, jakiś budowany sezonowo pomost kilkumetrowy. Prawdopodobnie też łączyło to się, że tam cały mechanizm czy instalacja doprowadzania wody morskiej do tych wanien, które on wybudował, bo przecież na czym polegała atrakcja tych kąpieli? No to były kąpiele w wodzie morskiej. One były w wannach, ale w wodzie morskiej. No chociaż w początku XIX wieku ludzie już jednak też wchodzili coraz śmielej do wody i też kąpali się już w morzu. No i z czasem łaźnie zaczęły raczej oferować ciepłe kąpiele. Turyści mogli zażywać gorących kąpieli w wodzie morskiej, w solance, różnych też innych kąpieli leczniczych, w jakichś błotnych, w borowinie, w wodzie z igliwem świerkowym. No rozmaite takie bardzo tradycyjne sposoby leczenia. I ten zakład tutaj w miarę z rozwojem, w miarę rozwoju z całego miasta i rozwoju kurortu, on rósł i aż w końcu zbudowano ten w 1903 roku, który przetrwał do dzisiaj i to jest taka najbardziej luksusowa i rozbuchana inwestycja tamtych czasów tutaj w Sopocie. Ten pierwszy zakład był drewniany, on był troszkę dalej zbudowany, potem go przeniesiono tutaj na kółkach w to miejsce bliżej Parku Północnego po paru latach. On po prostu był przesunięty tutaj, rozbudowywany i w 1903 roku w tym samym miejscu, gdzie był ten stary, ponieważ on już po prostu nie spełniał takich nowoczesnych wymogów, zdecydowano się na taką inwestycję bardziej stałą, murowaną i tutaj ten zakład powstał. I on powstał bardzo szybciutko. Zburzono ten stary i ten nowy wzniesiono w ciągu 8 miesięcy. I tutaj były i takie sale dla zwykłych kuracjuszy, sale bardziej dla VIP-ów dokładnie, tak zwane cele książęce. O wiele bardziej luksusowe wyposażenie, oczywiście większy rozmiar tej całej łaźni. Także no było to takie miejsce na pewno najbardziej reprezentatywne dla miasta, także stąd tutaj szczególnie dużą uwagę przywiązywano do wystroju. To, co jest bardzo ciekawe w zakładzie balneologicznym w Sopocie, to jest to, że zachowała się tam niesamowita ilość wyposażenia oryginalnego z 1903 roku i to dotyczy zarówno krzeseł, stołów, obudowy kaloryferów, balustrad, kafli, wanien tych, których się dzisiaj kąpią kuracjusze. To wszystko jest, jakby ciągłość tutaj tego zakładu jest widoczna też w wyposażeniu. I też dotyczy to oczywiście takiego wystroju jak witraże. Powstały w sali zabiegowej, ich tam jest parę, one zostały stworzone przez takiego artystę Fernanda Millera, który na nich się podpisał. Też w tym 1903 roku, tak jak cały zakład, i one przedstawiają rozmaite takie stworzenia wodne. To jest taka tematyka związana z symboliką wody, alegorie wodne. Tam są różne zwierzęta, takie jak żółwie, ryby, czaple, wszystko, co się może z wodą kojarzyć. Takie stworzenia też mitologiczne, jakieś no, nereidy, syreny, maski liściaste, które, z których ust wypływa woda, one symbolizują źródła. Także tutaj cała taka mitologia wokół tego była rozbudowana. Mitologia właśnie związana ze zdrowiem, z wypoczynkiem i oczywiście z tym leczniczym działaniem wody. Najpierw te kąpiele oczywiście w Anglii gdzieś były najbardziej popularne. Ta moda na kąpiele morskie z Anglii tutaj do północnej Europy dotarła. I bywały też kąpiele nagie, ale panów. Panie absolutnie musiały mieć ciało z góry na dół przykryte i tylko mogły się kąpać w tych jakichś specjalnych strojach mocno zabudowanych. Zresztą te stroje to nie dawały absolutnie żadnej wygody, ani żadnego komfortu kąpieli, bo to były rozbudowane suknie, rozbudowane galoty, ilości falban jakieś niesamowite, czepki większe niż głowy, więc, ale do wody wchodzono. Zresztą zachowała się po doktorze Hafnerze około 40 pozycji szczegółowa lista nakazów i zakazów kąpielowych, co jeśli jak ją dzisiaj czytamy, to jest po prostu coś niesamowitego, tak? Bo to jest rzeczywiście rzecz znakomita. I my tę znakomitą rzecz mamy, a razem z nami gość, dyrektor Muzeum Sopotu Małgorzata Buchholz-Todorowska. Ta znakomita rzecz to regulamin kąpieliska. Ile tych punktów tutaj jest? Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To jest regulamin kąpieliska morskiego w Sopocie. Regulamin, który stworzył twórca kąpieliska sopockiego, Jean-Georges Hafner, i spisał to w 25 punktach, te zalecenia, spisał w 25 punktach 9 sierpnia 1825 roku. Ale podpisał się też, tylko zwrócę uwagę, rycerz i doktor medycyny. Tak, to było niezwykle ważne, bo był kawalerem jednego z francuskich orderów, ponieważ był żołnierzem armii napoleońskiej, osiadłem w Gdańsku po zakończeniu oblężenia francuskiego. I rzeczywiście, no to, że był doktorem medycyny, było wówczas niezwykle dla niego istotne i ważne, no bo dawało mu to kompetencje do prowadzenia kąpieliska i napisania właśnie tychże zaleceń. A wśród tych 25 pani dyrektor wypisała te, które są, zaznaczyła te, które są wyjątkowo ważne. Te, które są wyjątkowo ważne, zresztą one wszystkie chyba są aktualne nawet dzisiaj i niewiele te zasady kąpieli morskich uległy zmianie. Natomiast całe te przepisy korzystania z kąpieli morskich, cały wypis zaczyna się takim punktem. Istnieją choroby, podczas których zażywanie kąpieli morskich może doprowadzić nawet do zagrożenia życia. Podczas innych zaś kąpiele nie dają poprawy i z kolei podczas jeszcze innych, w przypadku których zachowując ostrożność i stosując kąpiele wystarczająco długo, następuje duża poprawa i nawet całkowite wyleczenie. To niesamowite, że żeby się wykąpać, trzeba by było to wszystko znać. Trzeba było wszystko znać. Lekarz kąpieliska, czyli dr Hafner, przestrzegał tych zasad. Dokładnie tego nie wiemy, jak funkcjonowało, czy byli jego pomocnicy, którzy na plażach stali, pilnowali. Pamiętajmy, że te plaże to były wówczas oddzielone kąpieliska dla pań i dla panów, więc wszystkie czynności trzeba było dublować. Ale jednym z jeszcze ciekawszych zapisów jest tutaj taki zapis ułatwiający technikę kąpieli. Jeśli państwo pozwolą, to znowu zacytuję. Z przyjemnością. I piszę to tak. Nie wolno iść do kąpieli ani zgrzanym przez wysiłek fizyczny, ani pobudzonym po zażyciu napojów wyskokowych, ani bardzo zmęczonym, ani, uwaga, rozhuśtanym emocjonalnie. Każdy, kto może kąpać się od razu w otwartym morzu, powinien przed tym umyć sobie głowę, twarz, szyję zimną wodą, tak samo spryskać sobie nią pierś i dołek sercowy. Bardzo jestem ciekawy, co dr Hafner powiedziałby dzisiaj o tym, czy można się wykąpać. W taką pogodę, w naszym stanie zdrowia i ducha, jesteśmy po kawie, to nie wiem, czy to jest napój wyskokowy. Ale na pewno pobudzający emocjonalnie. I tutaj pewnie byłby zakaz, dlatego że dr Hafner dopuszczał te kąpiele w najcieplejszych miesiącach, kiedy pisze wyraźnie, że nasłonecznienie wtedy jest największe, czyli od połowy czerwca do połowy września. No, musimy jeszcze troszeczkę na te kąpiele poczekać. Ale jest tu jeszcze jeden znakomity zapis. Wchodzenie do morza nie powinno odbywać się ani za płochliwie, ani za szybko. Najlepiej zanurzyć ciało prostopadle, zgięciem kolan aż po szyję. Na początku tylko przez moment tak zostać, a potem wielokrotnie w krótkich odstępach czasu zanurzać się. Ja to sobie wyobraziłam, chociaż to jest dosyć trudne. Chyba moglibyśmy poćwiczyć trochę potem. To może my popatrzymy, jak ty ćwiczysz. Aha, a ty kąpano się zespołowo, czy raczej pojedynczo? No, w dalszych punktach dr Hafner zaleca, aby każdej osobie kąpiącej się, każdemu kuracjuszowi, no bo przecież to były kąpiele lecznicze, towarzyszyła osoba kompetentna. My z kolei znamy z grafik angielskich, takich szczególnie pięknych z końca XVIII wieku, kiedy to właśnie kąpiącym się damom i panienkom towarzyszyły bardzo pulchne baby, wiejskie kobiety o bardzo dużych gabarytach, ubrane w takie rozwlekłe, wielkie suknie i po prostu siłą te panie zanurzały do kąpieli. Jeśli były oporne kuracjuszki, kąpać się nie chciały, to takie dwie baby, jak miały przed sobą elegancką, wątłą angielską damę, to po prostu za głowę ją wciskały pod wodę i kąpiel była załatwiona. Przez moment myślałam, że mógłbyś być taką kompetentną osobą, która będzie mi towarzyszyła, no ale niestety nie wpisujesz się w żaden sposób. Ja myślę, że kreatorzy mody wtedy mieli pełne pole do popisu, do wymyślania strojów kąpielowych i to było niesamowite. To na pewno. Dość powiedzieć, że kiedy Jan Jerzy Hafner przyjechał do Sopotu, mieszkało tutaj 300 osób. Mamy nadzieję, że dzisiaj 300 osób co najmniej będzie w południe, kiedy będziemy tutaj wspólnie otwierać kulturalną plażę Trójki. Skąd dziś audycje trójkowe? Do samego wieczora, do późnej nocy. Pani dyrektor, a tak hasłowo, kto jeszcze tutaj spełnił swoje marzenie z takich postaci, o których pani wie, pani czytała dużo, najbardziej charakterystyczne? Ja myślę, że spełniali tu swoje marzenia wszyscy ci, którzy ruszyli za przygodą, jaką była budowa, organizacja kąpieliska morskiego. Trzeba zaznaczyć, że to kąpielisko w Sopocie, powstające w latach 20., należało do takich najwcześniej organizowanych w Europie kąpielisk. Więc było to wyzwanie niesamowicie odważne. Parę lat wcześniej, co prawda, powstało kąpielisko w Gdańsku, ale ono miało ograniczony zasięg. Natomiast ci wszyscy, którzy tutaj dojeżdżali, no przede wszystkim byli to mieszkańcy Gdańska, okolic, którzy tu przyjeżdżali, zakładali pierwsze pensjonaty, pierwsze lokale do wynajęcia, to chyba byli ludzie zasługujący na największą uwagę, bo oni dzięki nim po prostu to miasto zaczęło się rozwijać, ta wieś. Jest sporo osób współczesnych i o nich też opowiemy jeszcze do godziny 10, które tutaj spełniły swoje marzenia. Te marzenia spełniono też tuż po wojnie, kiedy Sopot przeszedł do Polski, kiedy stał się polskim miastem i wiele osób sobie wybrało Sopot właśnie za to miejsce, w którym będą realizować swoje plany. Wiadomo, wojna uczyniła wielkie spustoszenie i też otworzyła nowy rozdział, powojenne czasy otworzyły nowy rozdział. No i tak było w przypadku artystów malarzy, którzy tutaj w willi Bergera zadomowili się. Willa Bergera to jest szczególne miejsce. Pamiętasz, Asia, jak byliśmy w środku, to miejsce kipi takim swoją historią, jest przesycone takim duchem tego miejsca niesamowitym. Co i to jest też takie miejsce, które dla nas było ogromnym zaskoczeniem, bo ono nie znajduje się na tym głównym szlaku, czyli Monciaku, ale też niedaleko od niego. Niewiele osób o nim wie. To jest ulica cała, niezwykle tajemnicza, artystyczna. Jak przyjechaliśmy tutaj, pytaliśmy o miejsca, które powinniśmy koniecznie zwiedzić, to właśnie to miejsce było tak naprawdę wymieniane jako pierwsze. Nikt nie mówił, idźcie na Monciak, tylko z Monciaka skręćcie w prawo, przejdźcie przez kładkę i zobaczycie, że tam czas się zatrzyma. Ulica Obrońców Westerplatte, Villa Bergera. To tam zadomowili się artyści tuż po wojnie, ale spotkali się właśnie na wspomnianym przez ciebie Monciaku. Tam jest taka wielka lipa jeszcze. I pierwsze spotkanie i szyld Szkoła Sopocka właśnie pod tą lipą się pokazał. Jacek Żuławski to zrobił i on zbierał zapisy. I potem to bractwo ruszyło prawdopodobnie, gdzie by znaleźć sobie siedzibę spod tej lipy pierwotnej i znaleźli sobie ten właśnie dom, przed którym stoimy, który też został oczywiście przyznany był, im. Rzeczywiście wtedy też robił wrażenie, tak jak i dzisiaj też ciągle jednak ta architektura wspaniała, gdzieś oparta na takich proporcjach jeszcze renesansowych. Po prostu. Gdańsk był totalnie zniszczony, Warszawa oczywiście też, także wszystkie te wielkie miasta były poniszczone, także naturalną siłą rzeczy znaleźli sobie miejsce, gdzie można było zamieszkać, gdzie można było stworzyć sobie chociaż prowizoryczne warunki do pracy. Sporo ludzi ze Lwowa przyjechało, czyli to dużo osób ze wschodu. Wilno, Lwów, oczywiście to wszystkie te przesiedlenia, tutaj masa osób było przesiedlanych jakby programowo na wybrzeże, zastępując mieszkańców tutejszych, ale też i z Warszawy sporo osób przecież i wnuk tutaj urzędował najpierw razem z wnukową. To całe towarzystwo znało się z gór, to byli Taternicy. Tak jest. I oni przed wojną się wspinali, te, jak gdyby trzon tej grupy to właśnie wspinacze i jednocześnie Jacek Żuławski, którego żeglarstwo też bez reszty jak gdyby pochłaniało już przed wojną. Hrabina Dzieduszycka, która była sekretarką tutaj, wiesz to czy nie? Hrabina Dzieduszycka była sekretarką, jedyna, która mówiła po angielsku. Tak. W tych czasach język angielski nie był językiem artystów, to wszyscy francuski jednak tutaj uznawali za ten język artystów. No właśnie. Ja jeszcze pamiętam, że do 70. lat wszyscy się uczyli francuskiego. No, ta Francja w ogóle cały czas się tutaj przewijała, dlatego że po pierwsze oni tam studiowali. Po drugie, po wojnie jeszcze do 1948 roku cały czas jeździli. Pierwszym rektorem był Janusz Strzałecki, który był również związany z Pankiewiczem i wielką osobowością był, trochę gorzej malował, ale to był gościu, który jeździł do Paryża, właściwie siedział tam. W zasadzie trzeba by sięgnąć do źródeł, prawda? Skąd się wzięła szkoła ta w Sopocie, to pytanie, tak? Otóż Jacek Żuławski i Hanka Żuławska przed wojną, po powrocie z Paryża, oni przyjechali do Gdyni i tutaj mieszkali w Gdyni rok. Tak? Ale to byli Polacy, więc musieli mieszkać w Polsce. To nie była Polska, to było Wolne Miasto Gdańsk. Cała ta grupa postanowiła przyjechać do Sopotu. To było miejsce, gdzie od początku mogli coś nowego otworzyć. Tak? Oni byli naprawdę doskonale przygotowani do malarstwa. Taką historię przed wojną już chcieli zrobić z malarstwem polskim, bo koloryzm polski wyszedł z Paryża, niewątpliwie. To jest postimpresjonistyczny styl, który został wymyślony w Paryżu. Oni go przywieźli. Głównym jak gdyby ideologiem tego wszystkiego był Cybis. On napisał traktat o koloryzmie polskim. Oni się potem bardzo tego mocno trzymali. Postanowili, że chcą go zrobić tu, na wybrzeżu, w nowym miejscu, nie w Krakowie i nie w Warszawie, tak? Bo Kraków był dosyć skostniały, Warszawa była mocno jak gdyby zajęta tym malarstwem monachijskim, więc oni byli zupełnie czymś innym. Oni chcieli tę rewolucję zrobić już przed wojną w Warszawie, tak? Żeby odstawić malarzy, którzy malowali jak gdyby w starym XIX-wiecznym stylu i żeby przejść do czegoś bardzo nowoczesnego i pchnąć naukę polską, sztukę polską do przodu. To było to miejsce, w którym oni właśnie znaleźli się i zaczęli to robić. Niestety trwało to bardzo krótko, ale nawet socrealizm nie zniszczył tego, bo oni dalej jak gdyby zachowali swoją tożsamość względem koloryzmu. Absolutnie. Mimo tego, że musieli malować traktorzystę, to on był inaczej namalowany niż gdzie indziej. On był inaczej, czyli powstał pewien nurt, który trzeba zachować i trzeba go ochronić. Sopocki surrealizm to nie jest ten sam, który na przykład namalował Weiss, Fangor, Chcielibyśmy, żeby to było Muzeum Szkoły Sopockiej, ale jest to bardzo trudne. Szkoła Sopocka absolutnie zasługuje na swoje muzeum i wydaje mi się, że powinniśmy, ci, którzy są zainteresowani jak gdyby sztuką w Sopocie, powinni wszystko robić, aby ta szkoła powstała. Czy koniecznie tu? Oczywiście najlepiej było, że gdyby to tutaj powstało, tak? Tutaj były pracownie, tutaj był rektorat, tutaj rzeźbiono, tutaj malowano, tu odbywały się egzaminy na studia. No ta willa jest nieprawdopodobnie związana ze Szkołą Sopocką. O Szkole Sopockiej, o artystach Szkoły Sopockiej opowiadali Stanisław Zajfryt, dziennikarz, kolekcjoner sztuki i artysta, malarz Wojciech Strzelecki, z którymi spotkaliśmy się właśnie przed wejściem do Willi Bergera i ślad tego znajdą Państwo na naszym audioprzewodniku. No to jest jeszcze marzenie niezrealizowane, to żeby tam powstało muzeum. Trzymamy kciuki, aby to się udało, bo myślę, że artystom, którzy stworzyli tę Szkołę Sopocką tak zwaną, to się po prostu należy. No i niezwykle piękne miejsce, ogród niesamowity. Gdyby doprowadzić to do takich czasów świetności, to byłoby fantastycznie. I tak audioprzewodnikowo, gdyby się odwrócić od willi i wrócić w stronę miasta w Mąciaka, w pewnym momencie odbić w lewo, to dojdziemy do Patryka, który dzisiaj przyszedł do nas. Patryk Dziczek, Dworek Sierakowskich. Dzień dobry, poeta, młody. Też spełniasz marzenia. Już nie taki młody chyba, ale dziękuję bardzo. No wiesz, musielibyśmy się licytować na wiek. To fakt, dobrze. To niech zostanie tak. Młody poeta, który spełnia w Sopocie swoje marzenie. Jakie marzenie spełniłeś? Bo ty nie jesteś sopocianinem. Przyjechałeś z też pięknego miejsca. Porzuciłeś Warmię na rzecz Sopotu. No tak, postanowiłem się trochę dokształcić i musiałem wyjechać z mojego pięknego miasta na Warmii, z Ornety. I trafiłem tutaj po prostu do Trójmiasta na studia. Wszyscy moi przyjaciele z liceum wybierali się tutaj, także nie pozostawała mi inna droga, tylko po prostu przyjechać z nimi i podtrzymywać jakoś tą przyjaźń, która trwa do dzisiaj. I dlatego Trójmiasto, a Sopot już przypadkiem. Kompletnie. Zakotwiczyłeś właśnie w Dworku Sierakowskich, gdzie prowadzisz kawiarnię, ale to jest tak naprawdę tylko część tego, co robisz, bo twoim marzeniem było to, żeby Sopot był taki artystycznie odrodzony i to ci się udaje, bo organizujesz mnóstwo imprez, mnóstwo spotkań, koncertów. Byliśmy świadkami, potwierdzamy, w czwartki koncerty muzyki fortepianowej, ale nie tylko, tak? Raz tylko się koncert nie odbył. Jesteś konsekwentny w realizowaniu tego projektu. To akurat w Dworku Sierakowskich ja prowadzę kawiarnię artystyczną, współpracuję z Towarzystwem Przyjaciół Sopotu i wspólnie staramy się kreować ten artystyczny świat tego miejsca. Akurat wieczory, czwartkowe wieczory muzyczne są organizowane od 35 lat, także nie mogłem ja tego zapoczątkować. I tu wyszedł mój młody wiek stosunkowo. I faktycznie od 35 lat co tydzień w czwartek o 18 odbywają się koncerty muzyki klasycznej. Raz się nie udało, bo? Raz się nie odbył i byłem tego świadkiem. Może nie wiem, czy dobrze, ale cieszę się trochę, bo mogę o tym opowiadać. Historyczny moment. Tak, historyczny moment. Dwa lata temu skrzypek utknął w zaspie i niestety koncert nie mógł się odbyć. Pamiętasz? I tak się cieszyłem, że kurczę, chociaż raz coś się nie udało. No bo rzeczywiście tutaj sporo rzeczy ci się udaje. Koncerty to tylko jedna część tego, co dzieje się w Dworku Sierakowskich. Jeśli Państwo chcą troszkę odpocząć od Mąciaka, od hałasu, od tego tłumu, tak zresztą nam Patryk to trochę po cichu opowiadał, to zaprasza właśnie w bok, w ulicę Czyżewskiego. I tam Państwo znajdą ten dworek. Pamiętasz, jak nagrywaliśmy dworek, weszliśmy do środka i za chwilę wyszliśmy z drugiej strony. Ja powiedziałem, i znaleźliśmy się na plaży. No więc powiedziałem, że my tylko tutaj wchodzimy, wychodzimy, wchodzimy, wychodzimy, nagrywamy te kroki. Zresztą tytuł też nieprzypadkowo taki powstał, Krok po kroku. I wyszliśmy na plażę, aczkolwiek nie byliśmy na plaży. Jak to jest? To jest magia. I co się dzieje z piaskiem z plaży? Na plaży? No właśnie, to faktycznie mamy z tyłu, na tyłach Dworku Sierakowskich ogród, który zamienia się latem w plażę. Mamy kominek, bardzo miły. Wieczorem można przynieść sobie kiełbaskę, upiec na patyku. Właśnie o taki magiczny Sopot, troszeczkę taki magiczny Sopot mi się marzy. Z ludźmi siedzącymi gdzieś przy ognisku, no rozmawiającymi. Dobrze. A w dworku plaża co roku wysypywane 18 ton piasku, który znika, nie wiadomo kiedy, gdzie i jak. No już tak dochodzę troszeczkę do wniosków, że ludzie wynoszą w butach. Albo na pamiątkę. Wiatr wywieje, albo na pamiątkę i faktycznie dowozimy piasek z plaży i żeby jakoś troszeczkę zaaranżować to na potrzeby lata. Ale jak się zobaczy na mapie, to Dworek Sierakowskich nie jest na plaży. Ty masz swoją legendę co do tego miejsca, dlaczego tam właśnie wysypujesz piasek. Bo kiedyś, bo kiedyś, bo kiedyś. Tam dochodziło morze, tak? A tak, taka jest też legenda. Ja słucham od swoich gości często jakichś różnych historii o Sopocie, o ludziach, o różne anegdoty, różne zdarzenia. I podobno kilkaset najprawdopodobniej lat temu dochodziło tam morze do tej skarpy. Jeszcze nie było żadnych budynków. No ja opowiadam tak tą historię, mimo że nie wiem, czy jest prawdziwa, ale jest piękna, także myślę, że warto ją zachować na pewno. My tak zachęcamy, żeby zobaczyć Worek Sierakowskich. Patryk, ale ja nie wiem, czy my ci złej roboty nie robimy, bo ty chyba cenisz sobie bardzo tajemniczość tego miejsca i to, że to jednak jest miejsce trochę schowane. Tak, oczywiście, bardzo sobie to cenię. No mam nadzieję, że jest, to miejsce charakteryzuje się jakimś takim specyficznym urokiem i nie mamy ochroniarzy, ale jest autoselekcja. Nie wszystkim się to miejsce podoba po prostu, całe szczęście. I oczywiście oprócz wielu atrakcji na Monciaku, jak faktycznie ktoś szuka jakiegoś spokoju i ciszy i jakiejś melancholijnej chwili, to zapraszam do Dworku Sierakowskich, do ogrodu wieczorem, rano. Ja jeszcze chciałam się zapytać ciebie, czy ty w tym spełnianiu marzeń jesteś w miarę na początku, w środku? W środku pewnie, co? Trudno mi powiedzieć, nie zastanawiałem się nad tym jeszcze, ale myślę, że jestem chyba na początku. Staram się zawsze być na początku, żeby może się nie wypalić jakoś, ale faktycznie bardzo się czuję tutaj spełniony. To miasto ma bardzo wiele twarzy, a jedną z nich mogę kreować ja, taką może bardziej spokojniejszą. Nie tylko ja oczywiście, bardzo wielu ludzi, ale no, można porównać to do człowieka, Sopot, że takie nieodkryte, najciekawsze rzeczy okazują się dopiero po jakimś czasie, po przebywaniu, po pochodzeniu po zakamarkach. Jest mnóstwo takich nieodkrytych miejsc, które warto by odwiedzić. I Dworek chyba jest też takim miejscem. Twoja twarz i twoja fryzura dała ci nawet pseudonim. Możemy zdradzić, czy pozostawimy to też w tajemnicy? No na szczęście to jest radio, także mogą sobie państwo tylko wyobrazić. Nie, no faktycznie miałem taką historię, że miałem przyjemność być na festiwalu międzynarodowym poetyckim, gdzie wylądowałem z najstarszym uczestnikiem tego festiwalu, Krzysztofem Karaskiem, poetą Nowej Fali z Warszawy. No ja byłem najmłodszym uczestnikiem, on najstarszym. Nie będę oczywiście wypominał wieku, bo to jest bardzo dziarski pan do tej pory. Ale 13 godzina, ja dopiero przyjechałem, on już sobie ucinał drzemkę popołudniową i wszedłem do pokoju, po cichutku rozpakowując walizki. On się tak zerwał na drugi bok. O Jezu, młody Byron przyjechał. Przed państwem młody Byron. Patryk Dziczek, Dworek Sierakowskich. Zapraszamy bardzo serdecznie. Szczególnie wieczorami można spotkać młodego Byrona w Młodym Byronie, czyli w kawiarni w Dworku Sierakowskich. Tak, zapraszam serdecznie. Ostatnie pytanie, jak ci się podobają nasze trójkowe kosze? A które? Dziękuję bardzo. Te. No a, te, w których siedzicie. Bardzo ładnie, pasuje ci do koloru koszulki. Bardzo dziękuję. A teraz dziękuję bardzo. Jeden akcent, muzyczny akcent. Grupa Micro Music, która na swojej ostatniej płycie też umieściła utwór o Sopocie. Wspomnień przynosi te chwile. czułem tak ciepło, że topi lód. Rudy kosmyki, płatek śniegu, Sinatra nam śpiewa już setny raz. 22 minuty pozostały do godziny 10, a tu się powoli impreza rozkręca, można powiedzieć. Spacerowicze spacerują, piękna pogoda, słońce coraz wyżej na nieboskłonie, coraz cieplej. Ja już w krótkim rękawku, pani redaktor jeszcze nie. Mówiliśmy, że 12 stopni to jest mniej więcej temperatura odczuwalna. Ja myślę, że teraz to jest 20, a w koszu nawet 25. I tak imprezowo i towarzysko się zrobiło i my też trochę będziemy zaraz bardziej towarzyscy. No bo jeśli mowa imprezowo, towarzysko w Sopocie, to wielu z państwa pomyśli sobie oczywiście Spatif. Tak, i oczywiście i w Spatifie też znaleźli się ludzie, którzy spełnili swoje marzenia i tam spotkaliśmy kogo? Pana Kazika, ale ja chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Czy mogę? Proszę. Dziękuję. Chciałam powiedzieć, że jak przyjechaliśmy do Sopotu, to pytaliśmy osoby, które Sopot znają bardzo dobrze. Prosiliśmy o pomoc, pytaliśmy o to, z kim moglibyśmy o Sopocie rozmawiać. Jak zapytaliśmy o Spatif, to Justyna z Urzędu Miasta powiedziała, przede wszystkim pan Kazimierz Sobczak, niesamowita postać, rezydent, tak powiedziała, Spatifu? Tak jest. Rezydent. Co trzeba zrobić, żeby zostać rezydentem? No trzeba rezydować. Trzeba tam najpierw pobyć, no i potem aplikować o rezydenta. Tak mi się wydaje. Zresztą pan Kazimierz sam opowiadał o swoich początkach i tego, o tym, jak znalazł właśnie w Spatifie swoją przystań. Trzeba by było sięgnąć trochę tak w historię mojego życia, ale nie chciałbym zanudzać, ale to może w trakcie programu tutaj tak wyskoczą takie króliczki z kapelusza. To się wiąże z agorafobią moją, bo ja nie wyjeżdżam w ogóle z Sopotu od 20 lat. Ale generalnie to ja na całym świecie byłem, także nie jest tak źle. Jestem z wykształcenia po szkole morskiej oficerem marynarki handlowej, mechanikiem, także ja znam cały świat, wszędzie byłem. W czasach fajnych. Świat był ciekawy, nie był taki głupi jak teraz. To chyba jakaś empatia była na początku. Jak mieszkałem w Bremie, wracałem w stanie wojennym i wróciłem do Polski, ale w Bremie już się zastanawiałem, gdzie by się tu wpasować jeszcze tak w Polsce zamieszkać. I dwie opcje miałem, Kraków albo Sopot. No i przeważył Sopot, bo akurat miałem tutaj mnóstwo znajomych. Handlowałem wtedy sztruksem, z czegoś trzeba było żyć, dżinsem. Kręciłem się między Łodzią a Wybrzeżem, chociaż mieszkam na Wybrzeżu już od 65 roku, tak można powiedzieć, od zawsze. No ale był taki okres, że mieszkałem też w Łodzi, tam po stanie wojennym różne się rzeczy robiło. Poznałem żonę i od 85 roku też kalendarzowego mieszkam w Sopocie. A wracając do pytania, dlaczego Spatif, co się wiąże z książką, którą napisałem. I potrzebowałem materiału trochę i tego materiału najwięcej tutaj było do opisania w Spatifie, bo tutaj taka siła grawitacji jest i powszechnego ciążenia. Ona sięga aż do Warszawy chyba, bo warszawiacy też tu przyjeżdżają. Oj, przyjeżdżają warszawiacy tutaj i tłumnie zaglądają do Spatifu. Zresztą Spatif na naszym szlaku też ma ważne miejsce i ma zadanie do spełnienia, troszkę związane z legendą tego miejsca i nie powiemy na razie, o co chodzi, tylko krótko powiemy, że chodzi o schody. I chodzi o to, żeby być dobrym matematykiem. Tak, no to już chyba wszystko zdradziłaś. Nie, co? Kazik Sobczak, rezydent Spatifu. A my wracamy do rozmowy z panią dyrektor Muzeum Sopotu, Małgorzatą Buchholz-Todorowską. Pani marzenia też udało się spełnić w Sopocie? Ale pani jest sopocianką. No więc właśnie. Ale to muzeum to marzenie? Muzeum to marzenie, oczywiście, że tak. No jeśli... No jestem rzeczywiście sopocianką z urodzenia, wszystkie szkoły w Sopocie pokończyłam. Jeśli i po wielu, wielu latach różnych podróży, bytności polskich i europejskich udało się mi wrócić do Sopotu, otworzyć to muzeum, którym nieprzerwanie od kilkunastu lat już się zajmuję i pracuję i realizuję swoje marzenia, też myślę wielu sopocian, takich jak ja tutaj, osiadłych, urodzonych, kochających to miasto i bardzo z nim związanych. To są takie marzenia odkrywania ich miasta, różnych jego odsłon, bo zajmujemy się programami przeróżnymi. To są i ludzie, i miejsca, i historia, i architektura, i dwory sopockie w XVI wieku, i architektura XX wieku, i szkoła sopocka, i malarze przedwojenni, więc zasób tych tematów, które podejmujemy, jest ogromny. Ale wszystko to jest za każdym razem, każdy projekt, każdy program, każda wystawa, czy publikacja, czy wykład, czy spotkanie, to jest odkrywanie nowego oblicza tego miasta. I to, co zawsze nas zachwyca, to jest to, co się wydaje, że właściwie końca tych odkryć nigdy nie ma. Przed nami jeszcze mnóstwo problemów, tematów, zagadnień, niespodzianek i każda z nich jest takim wyzwaniem i taką niespodzianką właśnie wielką, co będzie. No i marzenia się spełniają, bo coś rzeczywiście udaje nam się odkryć, czego wcześniej nie wiedzieliśmy, a może tylko przeczuwaliśmy. My jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, że Muzeum Sopotu mieści się w niesamowitym miejscu. To jest willa, piękny budynek, widoczny też z plaży, chociaż trochę dalej od nas. Mniej więcej w połowie drogi z plaży Trójki, w kierunku do Osady Rybackiej, prawda? Tak, tak. To jest kawałeczek w stronę Jelitkowa, niedaleko od Mola. Jest to przepiękna willa. No już to, że udało się tą willę nam od miasta pozyskać, wyremontować, ją prowadzić i przeznaczyć na muzeum. I to jest już ogromnym wyzwaniem, dlatego że jest to jeden z takich cenniejszych obiektów pewnie w ogóle w polskim muzealnictwie. Obiektów, który ukazuje styl życia, bycia, wyposażenia dawnej rodziny sopockiej. Więc jest to dom jednej z sopockich rodziny, której dzieje dobrze poznaliśmy, a tych rodzin przecież odkrywamy ciągle mnóstwo i ciągle ich jest dużo jeszcze do zbadania. Mieliśmy ogromną przyjemność z panią dyrektorą rozmawiać przy okazji nagrywania tego audiobooku. Pani dyrektor, jak opowiada o tych dziejach Sopotu i tych rodzinach sopockich, to tak jakby opowiadała o swoich znajomych, o członka swojej rodziny. To było niesamowite, jak pani to przedstawia, to tak jakby właśnie opowiadać o babciach, o dziadkach swoich. No bo ja miałam ogromne szczęście z większością tych ludzi się spotykać i spotykamy się nadal. I to jest właśnie coś takiego niesamowitego w tym mieście, że właściwie te korzenie nasze ciągle gdzieś one istnieją i właściwie jak wchodzimy w jakikolwiek temat, projekt, no, willa właśnie Ernsta Augusta Klasena, przejmujemy obiekt na Muzeum Sopotu i zaczynamy go badać i nagle rok czy dwa lata później trafiamy do córki pierwszego właściciela willi, wówczas damy 90-kilkuletniej, z którą mamy wspaniały kontakt, z którą rozmawiamy. I jak rozmawiamy o szkole sopockiej, no to znów trafiamy na ludzi pamiętających te lata. I właściwie jest też taki niesamowity czar tego miasta, że ludzie, którzy tu mieszkali, byli, tworzyli 20, 30, 50 lat temu, często to są już ich potomkowie, czują silną więź z tym miastem i docierają do nas jakieś takie informacje, materiały i osoby, które mówią, a tutaj mój dziadek, moja ciocia, albo ja tutaj pamiętam to miasto sprzed 50 lat. Także to przyciąga. Willa Klasena schowała się na naszej płycie pod numerem 13, ale nie pechowym. Absolutnie. Polecamy bardzo odwiedzenie Muzeum Sopotu, bo to nie jest takie muzeum zwykłe, tylko to jest takie muzeum, w którym rzeczywiście można zobaczyć, jak ludzie żyli. Ale powiedziała pani o tych, którzy w Sopocie mieszkali, którzy się tutaj urodzili. Bardzo dużo ludzi, którzy przyjechali do Sopotu, tworzy historię tego miasta. Między innymi Eugeniusz Terlecki, związany z operą sopocką. Dyrektor opery sopockiej, tak leśnej właściwie. Mój krajan. Leśna. Tak, twój krajan. Nie pochodzę z Trójmiasta, pochodzę z Dolnego Śląska w ogóle. Pamiętam, jak byłem małym dzieckiem, w telewizji oglądałem festiwale sopockie. I dla mnie marzeniem było, że tak powiem, być w Sopocie, być na festiwalu, być w operze leśnej. Jak przyjechałem tutaj do szkoły średniej, pierwsze kroki w 71 roku skierowałem do opery leśnej. No i chyba teraz mogę to powiedzieć. Skorumpowałem troszeczkę ochroniarza, który wpuszczał do opery leśnej i gdzieś mnie tam w czasie koncertu festiwalowego postawił na końcu widowni. No było to dla mnie ogromne przeżycie. Zawsze marzyłem o tym, a teraz jakby namacalnie byłem w obiekcie, o którym marzyłem. Ale nigdy sobie wtedy nie pomyślałem, że przyjdą takie czasy, że ja tym obiektem będę zarządzał. No i tak los rządził, że od 17 lat jestem dyrektorem tej Bałtyckiej Agencji Artystycznej, instytucji, która zarządza operą leśną. Wcześniej byłem zastępcą. Powiem szczerze, to, że zostałem dyrektorem, to nie było, że tak powiem, spowodowane tym, że miałem ogromne parcie na to, żeby zarządzać tym obiektem. Po prostu złożyłem w 97 roku papiery do konkursu. Okazało się, że moja oferta była najciekawsza i zostałem dyrektorem. No i cieszę się bardzo, bo mówię, zostawiłem tutaj też połowę swojego życia, połowę wspomnień różnych, przyjemności naprawdę fascynujących. Oczywiście były takie okresy, kiedy kosztowało mnie to dużo zdrowia i wyrzeczeń. Szczególnie wtedy, kiedy wielkie gwiazdy miały ogromne wymagania. Groziło, że tak powiem, fanaberie gwiazdy powodowały, że w każdej chwili mogli zejść ze sceny, kontrakty były podpisane, pieniądze zapłacone. Telewizja też, kiedy była tutaj Whitney Houston, kiedy pani Houston wyszła na scenę, jak zaczęła chuchać, to po prostu mnie od razu ciarki na ciele przeszły, ponieważ bałem się, że jak po prostu zejdzie, no to będzie potworna afera. Na przykład artystka francuska, wychodząc z garderoby, się pośliznęła i nogę sobie złamała i trzeba było w gips włożyć. Znane są historie z Demisem Roussosem, gdzie trzeba było przygotowywać wszystko, że tak powiem, pod niego, bo był w ówczesnych czasach wielką gwiazdą. Pamiętam czasy, kiedy Elton John w sali koncertowej PFK, z tej dużej sali, która jest na 300 osób, zrobiono dla niego garderobę i trzeba było wstawić telewizor duży, iluś tam calowy, ponieważ Elton John chciał oglądać mecz Ligi Angielskiej, sobie oglądał. Już nie mówiąc o tym, że na przykład jak Lionel Richie przyjechał tutaj, to było po jego jakiejś tam dłuższej przerwie, kiedy nie nagrywał płyty, nie koncertował, przyjechał tutaj do Polski, naprawdę nie wiedział, gdzie przyjeżdża. Jak przyszedł do Opery Leśnej, zobaczył obiekt, wydał głos z siebie, to on stanął na scenie i on nie miał. Zresztą potem to było widać na koncercie, kiedy stanął tak i tylko padały z jego ust słowa oh my god, oh my god. Po prostu się tego nie spodziewał. Też opowiadałem, że trzeba było i dla Lionela Richie, i dla Whitney Houston przygotować taką mini garderobę, taką można powiedzieć garsonierę 2x2, gdzie ci artyści mogli sobie w trakcie koncertu wejść na chwilę, nie wiem, napić się wody, czy coś tam poprawić. I oczywiście musiała tam być odpowiednia temperatura, już w tej chwili nie pamiętam, ale chyba 22 stopnie. I oczywiście taka garsoniera została pobudowana, ale nie została wykorzystana. W ogóle nawet tam ani Whitney Houston, ani Lionel Richie nie weszli. Jak Państwo słyszeli, Sopot, w tym wypadku akurat Opera Leśna, to miejsce spełniania nie tylko marzeń, ale także zachcianek. No i tak to się dzieje. I to była nasza zachcianka, żeby tam wejść? Oj, ja nie będę mówić głośno, co krzyczałaś wchodząc na dach Opery Leśnej, bo tam udało nam się wejść. Pan dyrektor nas tam wpuścił, choć no, tam naprawdę wchodzą tylko robotnicy w specjalnych strojach. Rzeczywiście byłam przerażona, ale trzeba powiedzieć dlaczego. Dlatego, że ten dach jest 35 metrów nad ziemią i żeby tam wejść gdzieś takim bardzo wąskim, na jedną tylko osobę, mostem, który mnie się wydaje, no nie jest tak stabilny, jak tobie się wydawało. Na pewno dach Opery Leśnej ma swoją historię i po raz pierwszy, kiedy go zamontowano w 1963 roku, po burzy, po ulewie, on niestety no, nie wytrzymał tej próby. Dlatego być może byłaś naładowana tą złą energią i tak się bałaś, ale teraz nic nikomu już nie grozi. Dach chroni już chyba wszystkich, którzy siedzą w Operze Leśnej. Wszystkie miejsca są zadaszone, ich jest ponad 4,5 tysiąca. To tak jakby taka mała miejscowość, na przykład Ożarki albo Krzepice, przyjechała na koncert, to by się wszyscy mieszkańcy mieścili. A podobno można jeszcze więcej osób tam wpuścić, jeżeli są koncerty rockowe i część siedzeń się po prostu poskłada, można stać przy barierkach i dobrze się bawić. Z Opery Leśnej na koniec naszej dzisiejszej podróży, która jest podróżą wprowadzającą do tego, aby Państwo też posłuchali naszego słuchowiska, bo to także słuchowisko, to nie tylko audioprzewodnik. Dla tych bardziej leniwych też to płyta, mam nadzieję, ta płyta troszkę sprawi przyjemności. Wybierzemy się w poszukiwaniu czarnego konia. Myśmy tak naprawdę pojechali na Hipodrom Sopocki, żeby znaleźć czarnego konia wyścigów. Ale nie znaleźliśmy czarnego, tylko... Znaleźliśmy fantastycznego rozmówcę, Krystian. Znaleźliśmy też bombę. Tak, ale to nic groźnego, proszę się nie obawiać. Koń był maści brązowej i był bardzo sympatyczny i nawet się nam przedstawił na życzenie. I to wszystko Państwo także usłyszą. A o rozmówcy, no rozmówca był rzeczywiście przefantastyczny. Pan Wojciech Kowerski, który w trakcie swojego pobytu w Sopocie, a przyjechał z daleka do Sopotu, był już jeźdźcem, instruktorem jeździeckim, był rymarzem tam w tamtym miejscu, a potem tak naprawdę przez lata szefem całego ośrodka. Myśmy przyjechali do Sopotu w 1946 roku. Ojciec za działalność w czasie okupacji nie bardzo był dobrze widziany. Myśmy z mamą tu przyjechali. Mieszkaliśmy na Majkowskiego koło Grand Hotelu. Wtedy myśmy żyli na ulicy właściwie. Człowiek na bosaka cały tor przebiegał. Tu niedaleko była pętla tramwajowa. Jak się chciało do Wrzeszcza na mecz piłkarski jechać, to się na gapę tym tramwajem jeździło. Zresztą cały Sopot był nasz. Zacząłem przy koniach pracować z lenistwa, bo nie chciało mi się chodzić do szkoły. I ojciec wtedy powiedział tak, albo pójdziesz do szewca, albo pójdziesz do koni. W koniach było mnóstwo naszych znajomych, dawnych kawalerzystów, ziemian i tak dalej. No i zacząłem pracować przy tych koniach. Strasznie mi się to spodobało, bo człowiek sobie siadał na tego konia, wiatr w uszach i tak dalej. Co prawda dyscyplina była ostra, ale Ta przyjemność z jazdy równoważyła niedogodności tej dyscypliny. Zresztą trafiałem na bardzo ciekawych ludzi. Moim pierwszym trenerem był major Kon. To ikona przedwojennego jeździectwa. Jeszcze on był trenerem olimpijskiej reprezentacji polskiej. Wspaniała postać, Karol Rummel. Ach, niewysoki, łysy, z krzywymi nogami, świetny jeździec. Jeździł wszystko. On jeździł konkursy, on jeździł wyścigi, on jeździł stiple, przeszkodowe wyścigi. I on z końmi potrafił rzeczywiście robić wszystko. Widziałem kiedyś, jak przez sznurek od bielizny skakał 1,40 m bez siodła. Mając już dobrze 70 ileś lat. Często jeździłem na koniach brzydkich. Dla mnie to nie było ważne, bo ważne było, żeby on robił to, co potrzeba. Zawsze mówili, panie Wojku, pan czasami na takich brzydkich koniach jeździ. Ja mówię, dobrze, ale żonę mam ładną. Żona wytrzymała 45 lat ze mną, wytrzymała nie jedno. Przecież mieszkaliśmy tutaj przy stajni, w pokoju 12-metrowym, ze wspólną łazienką w korytarzu. Większość z nas tak mieszkała na początku. Potem jak zbudowano magazyn zbożowy, który tu jest przed nami, mój szef przyszedł do mnie, mówi, Wojtek, chodź ze mną do starego magazynu. Poszedłem tam, on mówi, masz tu kredę, narysuj sobie mieszkanie. Ja na podłodze magazynu narysowałem sobie mieszkanie. Po czym w 80 roku zbudowano nam te 5 domów tam, 6-rodzinnych. Ja mam wielki sentyment do tego terenu, bo to jest takie moje miejsce na ziemi. Zresztą wszyscy się śmiali, że będę tak długo pracował, póki dam radę przez płot przejść. Powiedziałeś pan Wojciech Kowarski, instruktor, rymarz, szef ośrodka, ale przede wszystkim gawędziarz. Jak zaczęliśmy z nim rozmawiać, a siedzieliśmy na schodach przy wyścigach, to powiedział tak, ja mam bardzo dużo różnych historii do opowiedzenia, tylko proszę mi wybaczyć, bo czasami tam się takie boczne uliczki otwierają i wtedy się okazuje, że ta jedna historia ciągnie za sobą kolejną historię. I ja tylko żałuję jednej rzeczy, że to tylko 60 minut na tej płycie, na tym naszym audioprzewodniku, co oznacza, że nie wykorzystaliśmy naprawdę sporej części tych nagrań, które w Sopocie zrobiliśmy. A szliśmy tymi bocznymi torami z panem Wojciechem, szliśmy. Było tych opowieści całe mnóstwo. Zresztą wszyscy nasi rozmówcy mieli tych opowieści całe mnóstwo i rzeczywiście to, że ten audioprzewodnik trwa tylko 60 minut, 66 dokładnie. 66. To jakąś część zachowaliśmy dla siebie, ale także dla państwa, żeby państwo również mieli okazję i przyjemność, ogromną przyjemność odkrywania Sopotu po swojemu. Tych opowieści warto posłuchać. Może państwo sami swoje będą mieć. Zapraszamy do Sopotu i zapraszamy do słuchania dziś programu trzeciego, który właśnie z Trójkowej plaży, która w samo południe już będzie kulturalną plażą Trójki. Za chwilę Marek Niedźwiecki i Marko Mania. Dziękujemy za zdjęcie. Bardzo nam miło. A my się już z państwem powoli będziemy żegnać. I chcieliśmy tylko jeszcze raz zapewnić, że my naprawdę swoje marzenie w Sopocie spełniliśmy. Ten audioprzewodnik jest takim spełnieniem marzenia. Joanna Mielewczyk. I Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia, ale na koniec mamy niespodziankę. Mamy dla państwa dwie płyty? Tak, a zresztą jesteśmy tutaj. Zresztą jesteśmy tutaj, tak. Oczywiście czekamy też na państwa. Mamy też dla państwa taki drobny, mały, szybki konkurs. Dwie płyty z naszym audioprzewodnikiem tutaj czekają. Ale ten konkurs rozwiążemy już w Warszawie, ponieważ na odpowiedzi czekamy na naszym facebookowym profilu Krok po kroku z Trójką Sopot. A pytanie jest takie. Proszę posłuchać tej piosenki, która towarzyszyła nam w drodze do Sopotu i całkiem przypadkowo odkryliśmy, że jest pewne powiązanie między tym utworem, a właściwie tytułem tego utworu, a naszym audioprzewodnikiem. Kto odkryje to powiązanie, proszę napisać na naszym facebookowym profilu. A to śpiewa kto? Esgir.